شکایت استر پیش شتر که من بسیار در رومی افتم و تو نمی افتی الا به نادر. گفت استر با شتر که خوش رفیق، در فراز و شیب و در راه دقیق، تو نیایی در سر و خوش می روی، من همی آیم به سر در چون قوی، من همی افتم به رو در هر دمی، خواه در خشکی و خواه اندر نمی. این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. چون برایم بر سر کوهی بلند، آخر عقبه ببینم هوشمند. پس همه پستی و بالایی راه، دیدم را وا نماید هم اله. هر قدم را از سر بینش نهم، از اسار و اوفتادن وارهم. تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی و نبینی رنج دام. یستوی الاعمى لدیکم و البصیر فی المقام و النزول و المسیر. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. از خورش او جذب اجزا می کند، تار و پود جسم خود را می تند. تا 40 سالش به جذب جزوها، حق حریصش کرده باشد در نما. جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. جامع این ذره ها خورشید بود، بی قضا اجزات را داند رو بود. آن زمانی که درآیی تو ز خواب، هوش و حس رفته را خواند شتاب. تا بدانی کان از او غایب نشود، باز آید چون بفرماید که اود.